Zašto ne pada? Dokle više da se pretvaram, kome dugujem? Mrzim sve te uloge, da bar jedna moja je. Misliš da možeš da popraviš me? Ljubav je slepa, ti ne vidiš me. Ti ne vidiš me. Da možeš da popraviš me, ljubav je slepa, ti ne vidiš me.